przykład smartfon Oppo A6 Pro 5G. Pojemna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Rozpoczyna się tajna część obrad Sejmu. Premier przedstawi informacje o bezpieczeństwie państwa. Nie będzie w przyszłym roku limitów w leczeniu zaćmy, zapewnia w Trójce wiceprezes NFZ Jakub Szulc. Rolnicy zablokują trasę S3 między węzłami Pyrzyce i Gryfino. Protest od 13. Bez udziału kamer i dziennikarzy rozpoczynają pracę posłowie podczas ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Obrady utajniono. Premier ma przedstawić niejawną informację o stanie bezpieczeństwa kraju. Co może się za tym kryć, starał się ustalić Michał Fedusio, który jest przed gmachem na Wiejskiej. Spekulacjom związanym z możliwymi tematami, które szef rządu konkretnie będzie chciał poruszyć z mównicy w swoim wystąpieniu, nie ma końca. Wiadomo, że tajne obrady potrwają 1,5 godziny, posłów czekać będzie weryfikacja rzeczy wnoszonych na obrady plenarne i całkowity zakaz rejestracji czy wyjawiania tego, co padnie na tej największej sali kompleksu parlamentarnego. O obradach tak mówił minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu, Maciej Berek. Oczywiście z istoty tego, że posiedzenie jest tajne, to oznacza, że nie mamy możliwości informowania o tym. Natomiast premier rzadko prosi o to, żeby móc przedstawić informacje i jeszcze rzadziej prosi o to, żeby zrobić to w trybie tajnym. Więc myślę, że to jest to informacja dla wszystkich bardzo istotna, pokazująca pewne aspekty istotne dla bezpieczeństwa państwa. Wśród spekulacji najczęściej przejawia się wątek kryptowalut i działań dywersyjnych w Polsce opłacanych właśnie w tej formie. Będą to pierwsze tajne obrady Sejmu od sierpnia. Michał Fedusio, dziękujemy. 10-miliardowe cięcia w budżecie NFZ-u na przyszły rok nie oznaczają, że będziemy kontaktować świadczenia za mniej pieniędzy. Wręcz przeciwnie, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce wiceszef Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakub Szulc zapewniał na antenie, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje limitów w leczeniu zaćmy czy w badaniach dla pacjentów onkologicznych. Natomiast na pewno planujemy takie rozwiązania, które faktycznie będą nam rozwiązywały problemy zdrowotne naszych pacjentów, ale przy założeniu takim, że te pieniądze naprawdę trafiają do tych, którzy ich potrzebują i że rozliczają to, co jest faktycznie potrzebne. No, przykładem może być chociażby ambulatoryjna opieka specjalistyczna. My już w tym roku wprowadziliśmy rozwiązania, które tylko w ostatnim kwartale doprowadziły do wzrostu przyjęć pacjentów pierwszorazowych o 12% kwartał do kwartału. Wydatki na ochronę zdrowia w tym roku wyniosły 237 miliardów. W przyszłym roku będą o 11 miliardów wyższe. Dziura w budżecie NFZ wyniesie 23 miliardy złotych. Jak uzdrowić sytuację w ochronie zdrowia? O tym dziś dyskusja w Pałacu Prezydenckim. Szczyt medyczny rusza za godzinę. Krystyna Pawłowicz odchodzi z Trybunału Konstytucyjnego. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości przechodzi w stan spoczynku. O skróceniu jej kadencji na wniosek samej Krystyny Pawłowicz zdecydowało w czerwcu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Była posłanka tłumaczyła wniosek względami zdrowotnymi. Blokadę drogi szybkiego ruchu S3 zapowiadają po południu rolnicy z powiatu pyrzyckiego w województwie zachodniopomorskim. Chodzi o odcinek między węzłami Pyrzyce i Gryfino. Mamy formalną zgodę, mówi przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych Adam Palterowicz. Jesteśmy przygotowani na blokadę S3 w ten piątek tylko na 2 godziny. Myślę, że to będzie ostatni raz, bo my nie mamy zamiaru utrudniać nikomu, ale jeżeli będziemy musieli, to będziemy robić to co piątek. Początek protestu o 13. Jak podkreślają rolnicy, produkty sprowadzane spoza Unii powstają bez przestrzegania europejskich norm, co ich zdaniem jest formą nieuczciwej konkurencji wobec lokalnych producentów. Ta decyzja otwiera mu drogę do ponownego objęcia stanowiska premiera Czech. Andrej Babisz zapowiedział rezygnację ze wszelkich związków z holdingiem Agrofert. To był warunek, jaki prezydent postawił liderowi zwycięskiego w październikowych wyborach ruchu ANO. Moje dzieci i żona również nie będą mieć żadnego wpływu na Agrofert, ani nie będą czerpać z niego korzyści finansowych. To rozwiązanie nieodwracalne, ponieważ nie odzyskam akcji nawet po odejściu z polityki, a moje dzieci przejmą je dopiero po mojej śmierci. Ani po mem odchodu z polityki. Ten me dzieci zyskaj aż po me śmierci. Andrzej Babisz obejmie urząd premiera Czech we wtorek. Zgodnie z prawem osoby pełniące wysokie funkcje w państwie nie mogą jednocześnie kontrolować firm, które korzystają z dotacji lub realizują zamówienia publiczne. Klimat. Zła jakość powietrza w Żywcu, z kolei w Lubaniu, Nowej Rudzie i Suchej Beskidzkiej powietrze jest dostatecznej jakości. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. 15% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. W piłkarskim Pucharze Polski znamy trzech kolejnych ćwierćfinalistów, z czego dwaj zameldowali się w najlepszej ósemce rozgrywek sensacyjnie i jeden niespodziewanie. Najpierw czapki z głów dla trzecioligowców. Chojniczanka w Chojnicach wyeliminowała po rzutach karnych ekstraklasową Koronę Kielce. Po 90 minutach i dogrywce było po 1. Zawisza w Bydgoszczy 4-1 zdeklasował lidera pierwszej ligi Wisłę Kraków. To rzeczone sensacje. Do niespodzianki doszło w Katowicach. GKS 3-1 wypunktował Jagiellonię Białystok. Bez goli w meczu Wisły Płock z Krakowiem, a nie w krajowym pucharze, ale w zaległym spotkaniu w PKO Ekstraklasie. Po nim nosem kręcił bramkarz Wisły Rafał Leszczyński. Wiadomo, że zawsze czyste konto jest nagrodą dla bramkarza czy dla linii defensywnej, ale to jest tylko jeden punkt. Chciałoby się tych punktów więcej. Gdyby były 3 za zwycięstwo, Wisła zostałaby liderem tabeli, a tak jest druga, ale tylko z jednopunktową stratą do Górnika Zabrze. Czas na piękny sport, jakim jest pływanie. W Lublinie trwają halowe Mistrzostwa Europy i po kolejny medal dla reprezentacji Polski, ale i swój już drugi na tej imprezie popłynął Kamil Sieracki. Wczorajszego wieczora wywalczył brązowy na 200 metrów kraulem i tak lapidarnie opisuje końcówkę wyścigu. Czułem, że był mocny, bo widziałem, jak tam powolutku dochodziłem tego Belga i wtedy już wiedziałem, że, no, że naprawdę mocny jest ten finish i gdzieś tam z oddali widziałem, że mogłem tam gdzieś być w tym czubie przez te nogi Duncana, jak on tam uderzał, ale no, nie spodziewałem się, że to będzie trzecie miejsce, szczerze mówiąc. Duncan, przez którego nogi Kamil starał się widzieć ostatnie metry finału, to złoty medalista Duncan Scott z Wielkiej Brytanii. Zmieniamy dyscyplinę. Na piłkę ręczną. Nasze szczypiorniski 28-25 pokonały w pierwszym meczu drugiej fazy Mistrzostw Świata Argentynę i w dobrym nastroju przystąpią do arcytrudnego meczu z Holenderkami. To jutro. Wczoraj piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali we Francji Nantes 33-29, pieczętując awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W Lidze Mistrzyń dzielnie walczyły siatkarki Devel Opresu Rzeszów, ale niestety wracają w przeciwieństwie do szczypiornistów Industrii z Francji na tarczy. Po tiebreaku uległy Levallois Paris Saint-Cloud 2-3. Sport wróci na naszą antenę po 16. Piątek pochmurny, tylko na Podkarpaciu są szanse na przejaśnienia. W ciągu dnia głównie na zachodzie i północy popada deszcz lub mrzawka. Na termometrach od 4 stopni na zachodzie do 6 w centrum i 10 na południowym wschodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5, ostatni, pod tytułem Kamień. Odcinek, w którym domyka się nigdy nie opowiedziana historia Agnieszki, dziewczynki, która w katastrofie straciła mamę i 4-letnią siostrę Milenkę. Ja tak jak ja bym była zapomniana w całej tej tragedii. Moja mama i moja siostra były i nie miałyby się na tym promie. Oni mieli wziąć następny prom. Ja nie pamiętam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Piąty, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W te święta postaw na prezent idealny z RTV Eura GD. Kup Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic lub Watch Ultra. Zarejestruj zakup i odbierz od Samsung zupełnie za darmo smartfon Galaxy A17, którego cena w euro na dzień 17 listopada to 849 zł. Promocja trwa do 28 grudnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, dostępne w sklepach RTV Eura GD oraz na euro.com.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wszystkie kolekcje samochodzików Hot Wheels 2 plus 1 gratis. Już od 5 zł 33 groszy za sztukę. Najniższa cena sprzed obniżki 8 zł za sztukę. Ho, ho, ho, make deals. Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm. Barbara? No? A jaki będzie najbardziej trafiony prezent dla Mariolki? Dla Mariolki, Marian? Mhm. To taki, który sobie sama kupi. Aha, czyli karta podarunkowa do Media Expert. No to cieszy się. Karta podarunkowa Media Expert to setki pomysłów na idealny prezent. Pozwól obdarowanemu wybrać to, co dla niego najlepsze i ciesz się razem z nim trafionym prezentem.

Rozpędza się polska gospodarka. Jak podał GUS, w trzecim kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 3,8% w skali roku. Bardzo pozytywnie zaskoczyły inwestycje. Będzie konkurencja na lotnisku w Modlinie, a skorzystają na niej pasażerowie. Tak powrót linii Wizz Air do mazowieckiego portu komentują eksperci. Wizz Air ogłosił, że tworzy w Modlinie drugą po Warszawie bazę na Mazowszu i będzie stamtąd obsługiwać 11 kierunków. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przedstawiciele kancelarii prezydenta wyjaśnili, że zawetowana ustawa przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem, co może prowadzić do nadużyć. Minister finansów i gospodarki, komentując prezydenckie weto, powiedział, że jest ono wbrew klientom inwestującym na rynku kryptoaktywów. Za niecały rok działalność gospodarczą będzie można założyć w aplikacji mObywatel bez tony papierów i biurokracji. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Prezent pod choinkę sprawiła kredytobiorcom Rada Polityki Pieniężnej. Na grudniowym posiedzeniu po raz szósty w tym roku obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. A dziś mija 50 lat od otwarcia dworca Warszawa Centralna. To czwarty dworzec w kraju pod względem liczby pasażerów. Z Warszawy Centralnej pociągi jeżdżą w ponad 110 kierunkach. A teraz w naszym studiu goście dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz szósty w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe i nie była to żadna niespodzianka. Niespodzianką chyba było bardziej to, co doprowadziło do kolejnej obniżki stóp już na grudniowym posiedzeniu, czyli wyraźny spadek inflacji w listopadzie do 2,4%. Czy byli Państwo zaskoczeni tym szybkim szacunkiem na takim poziomie? Troszeczkę byliśmy zaskoczeni jako ekonomiści opublikowanymi danymi o inflacji, dlatego też jeszcze przed publikacją danych o inflacji w ubiegłym tygodniu oczekiwania co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej nie były tak jednoznaczne. Natomiast po publikacji oczekiwania ekonomistów mocno przesunęły się w kierunku kolejnego cięcia stóp procentowych przez Radę o 25 punktów bazowych i ten scenariusz się zrealizował, więc niewątpliwie szybszy spadek inflacji, który obserwowaliśmy tak naprawdę przez wiele miesięcy tego roku, bo siedmiokrotnie inflacja zaskakiwała w tym roku pozytywnie, czyli okazywała się niższa od oczekiwań, więc ten postęp w spadku inflacji był szybszy i to, co istotne jest, ten spadek miał dość szeroki charakter, czyli wynikał nie tylko ze spadku cen paliw, co ostatnio obserwujemy wyraźnie, czy z wyhamowywania inflacji cen żywności, ale również tych komponentów bardziej stabilnych, związanych z koniunkturą gospodarczą, tak zwaną inflacją bazową, która wyłącza z tego całego koszyka konsumpcyjnego żywność, paliwa czy nośniki energii. I to też był argument przesądzający o tym, żeby obniżyć stopy procentowe. No i tak się porobiło, że mamy prezent pod choinkę dla kredytobiorców. No bo wiadomo, że wraz ze spadkiem stóp procentowych, no tanieją kredyty. Spokojnie, dlatego że w umowach kredytowych, no jednak mamy albo 3-miesięczne, albo 6-miesięczne odroczenie zmian stóp procentowych, a więc ta dzisiejsza obniżka znajdzie się w tych relacjach naszych kredytobiorców z bankami, znajdzie zastosowanie dopiero właśnie za 3 czy 6 miesięcy. Natomiast wracając do pytania, rzeczywiście no spadek, mieliśmy w październiku inflację na poziomie 2,9, 2,8, to te ostatnie miesiące tak dosyć stabilnie się to kształtowało i naraz spadek do 2,4. Muszę powiedzieć, że czekam na połowę grudnia, wtedy dostaniemy z Głównego Urzędu Statystycznego informację już ze szczegółami, czyli będziemy widzieć, co tak naprawdę doprowadziło doprowadziło do tej bardzo istotnej obniżki, bo z 2,8% do 2,4% to jest naprawdę bardzo silna obniżka. Widać na pewno, że żywność tutaj silniej zareagowała niż w poprzednich miesiącach. Tylko pytanie jest znowu, które komponenty składające się na tą grupę pod tytułem żywność. I jeszcze jedna rzecz, której nie widzieliśmy w danych Głównego Urzędu Statystycznego, ale o których była mowa tak w tej notatce bezpośrednio po ogłoszeniu, ogłoszeniu przez Radę Polityki Pieniężnej właśnie tej obniżki stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych, ale także była mowa w czasie konferencji prezesa Glapińskiego, że mamy jednak wreszcie zwolnienie wzrostu cen usług. One dalej pokaźnie rosną. Może warto przypomnieć, że ten wzrost za 10 miesięcy to było wyraźnie powyżej 5%, blisko 6%. Ciągle jeszcze ceny usług rosną, ale właśnie w tej notatce bezpośrednio po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej było wskazanie na to, że widać tą tendencję malejącą, jeśli chodzi o dynamikę, czyli rosną ceny usług, ale rosną wolniej niż w poprzednich miesiącach, więc zapewne to był także kolejny element, który był istotny przy podejmowaniu decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej. I jeszcze jeden element, który może dla nas wszystkich jest dosyć istotny, negatywnie istotny, dlatego że także powoływała się Rada Polityki Pieniężnej na zmniejszanie się dynamiki wzrostu wynagrodzeń. No my byśmy woleli, żeby te wynagrodzenia rosły, ale z punktu widzenia inflacji oczywiście wysoka dynamika, szybki wzrost wynagrodzeń przekłada się na popyt, a popyt przekłada się oczywiście, czy może się przełożyć na wyższy wzrost cen. A więc są plusy i minusy w tym wszystkim, co się wydarzyło. Jak zawsze, jak zawsze. Aczkolwiek też warto dodać, że niska inflacja wspiera siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych i pomimo tego, że nominalny wzrost płac rzeczywiście wyhamowuje, bo on teraz w trzecim kwartale wyniósł 7,5 w skali całej gospodarki, w sektorze przedsiębiorstw jest to trochę ponad 6%, ale jeśli odejmiemy tą inflację na poziomie 2,4, która jest niska, więc ten realny wzrost płac, to jest ciągle około 4%, więc ciągle możemy kupić za to realnie więcej niż przed rokiem. Dodałbym też, że ten odczyt 2,4 on dlatego wyraźnie zmienił oczekiwania co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej przed grudniowym posiedzeniem, że to jest taki symboliczny odczyt, symboliczny poziom, bo to jest poziom, który jest niższy niż środek celu inflacyjnego Banku Centralnego, a przypomnijmy słuchaczom, że cel Banku Centralnego to jest 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, więc jeśli zobaczyliśmy ten odczyt 2,4, no to przekonanie co do decyzji Rady bardzo mocno wzrosło. No i właśnie była decyzja w grudniu, bo zazwyczaj grudzień to już był taki spokojny, bezdecyzyjny, można powiedzieć, miesiąc. Rada już kończyła ten rok i chyba od 13 lat to jest pierwsza obniżka w grudniu właśnie, więc te tak, dane... Tak, z reguły w grudniu to Rada koncentrowała się na tak naprawdę przygotowywaniu się do kolejnego roku, a na analizach tego, co może się wydarzyć i wewnątrz w Polsce, w polskiej gospodarce i poza granicami. Zapewne teraz też takie analizy były i takie dyskusje prowadzone w trakcie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, ale jak widać była też dyskusja nad obniżką, która się zmaterializowała. Państwo mówili o niskiej inflacji, o tym wzroście płac, no trochę niższym niż poprzednio, ale ciągle realnie zarabiamy więcej niż wynosi inflacja. Ja jeszcze bym chciała o jednej danej, która pojawiła się w tym tygodniu wspomnieć, a mianowicie ten wzrost PKB o 3,8% w trzecim kwartale. Pamiętam, że w poniedziałek cały nasz rząd był na konsultacjach w Berlinie i tam podobno Niemcy bardzo zazdrościli nam tego wyniku i trudno się dziwić chyba. Pani doktor. Zdecydowanie kontrast z Niemcami. Rzeczywiście kompletnie nie mogą sobie poradzić z wyjściem z tej 3-4-letniej stagnacji. Jakby nie mogą znaleźć sposobu, a polska gospodarka jednak, a jeszcze może trzeba dodać, że my jesteśmy jednak bardzo silnie związani z gospodarką niemiecką, dlatego że dobrze powyżej 1/4 naszego eksportu lokowane jest ciągle w gospodarce gospodarce niemieckiej, czyli mimo, że ta gospodarka jest w stagnacji, to nam się udaje jednak być skutecznymi i konkurować bardzo silnie na rynku niemieckim. Natomiast to, co warte podkreślenia, wreszcie, naprawdę na poważną skalę ruszyły inwestycje. Ciągle mówimy o tym, że bez inwestycji tak naprawdę polska gospodarka nie ma szans na rozwój w średnim i długim okresie. Mamy wzrost ponad 7%, leciutko powyżej 7% inwestycji rok do roku, trzeci kwartał do trzeciego kwartału ubiegłego roku. No wreszcie, tak? Ja ciągle o tych inwestycjach mówię. Oczywiście ważne jest teraz, żebyśmy się przyjrzeli, co było generatorem tego wzrostu inwestycji. Czy w większym stopniu te inwestycje były pobudzone przez przedsiębiorstwa, ich decyzje inwestycyjne, czy też były to inwestycje publiczne. No, marzyłoby mi się, żeby jednak przedsiębiorcy troszkę się obudzili i zaczęli inwestować, dlatego że gospodarka światowa nam ucieka. Tym bardziej, że i oni korzystają na obniżce stóp procentowych, bo kredyty dla nich też tanieją. Należałoby podkreślić, że przedsiębiorstwa powinny obudzić się i zacząć inwestować. Ja mam podejrzenie i takie wrażenie, że w trzecim kwartale tego przebudzenia nie było, przynajmniej na dużą skalę, bo jeśli byśmy spojrzeli na dostępne dane, które zostały do tej pory opublikowane o inwestycjach w środki trwałe przedsiębiorstw średnich i dużych, czyli tych zatrudniających powyżej 50 osób, to tam w trzecim kwartale dynamika inwestycji wyniosła nominalnie 2,5, więc realnie to pewnie była stagnacja. Natomiast podejrzewam, że ten bardzo silny wzrost inwestycji był ciągnięty przez samorządy, bo tam widzieliśmy to przyspieszenie w trzecim kwartale, i militaria, bo wzrosły też wyraźnie w trzecim kwartale inwestycje na zbrojenia. Więc ten wzrost, który jest, i ta struktura wzrostu, która została opublikowana, ona też była dobra z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, bo wzrost napędzany przez inwestycje z jednej strony poprawia produktywność, ale też powoduje mniejszą presję inflacyjną. Kolejne kwartały powinny przynieść pogłębienie tego trendu, bo ten wzrost inwestycji będzie coraz bardziej zauważalny i przyszły rok 2026 będzie rokiem bardzo mocnego wzrostu inwestycji, być może nawet dwucyfrowego. Małopolskie, pomorskie i mazowieckie ponownie na podium w raporcie o ekoinnowacyjności. Autorem raportu jest nasz gość Grzegorz Maliszewski. Proszę powiedzieć, co państwo analizują i dlaczego? Rzeczywiście, przygotowujemy w banku raport Ekoindeks Millennium analizujący potencjał ekoinnowacyjności regionów. Jest to publikacja, którą przygotowujemy we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Szkołą Główną Handlową i Akademią Górniczo-Hutniczą. I to takie szerokie zaangażowanie sektora prywatnego, administracji i środowiska akademickiego, no w mojej ocenie pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie w ekoinnowacyjność na różnych poziomach i w różnych środowiskach, bo tylko takie podejście ma szansę to poprawić. Dlaczego to robimy? Przede wszystkim dlatego, żeby uświadamiać, że działalność gospodarcza powinna mieć również na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, ale tego typu aktywność się opłaca. To nie jest tylko troska o środowisko i zbawianie planet, ale przekonujemy, że inwestycje w zmniejszenie zużycia surowców, inwestycje w odzysk odpadów i surowców, inwestycje w zmniejszenie emisji, w odnawialne źródła energii, to jest sposób na budowanie konkurencyjności firmy, regionu czy kraju, a nie tylko rozmowa o kwestiach środowiskowych. Dla nas inspiracją do przygotowania tego rankingu był indeks przygotowywany przez Komisję Europejską na poziomie krajów. Natomiast my chcieliśmy się przyjrzeć, jak ten potencjał ekoinnowacyjności wygląda na poziomie regionów, no bo to decyzje konsumentów i przedsiębiorców działających lokalnie wpływa na wynik całej gospodarki. Co dla mnie było niebywale ciekawe, w ogóle gratuluję tego raportu, to taka analiza właśnie regionalna i ciekawe, bo w pierwszej piątce, czyli 5 regionów, które najlepiej wypadają według tych kryteriów, które dla budowy indeksu zostały przyjęte, to są kompletnie różne regiony. Znaczy mamy 3 regiony topowe, tak? Czyli jest Małopolska, Pomorskie, Mazowieckie, to są 3 te regiony, które w ogóle gospodarczo są bardzo silne, ale w pierwszej piątce ekoinnowacji mamy też 2 regiony, które są na końcu tak naprawdę rozwoju gospodarczego, warmińsko-mazurskie i podkarpackie, tak? A jednak w tych regionach słabszych ekonomicznie udaje się fantastycznie podejmować decyzje związane z inwestycjami właśnie ekoinnowacyjnymi. I to, co w raporcie też mnie niebywale zaciekawiło, to takie podsumowanie mówiące o tym, na czym bazują w tych regionach decydenci po to, żeby te ekoinnowacje można było realizować. I to jest fantastyczne, bo w każdym z tych 5 regionów baza, dla której podejmowane są decyzje i realizowane inwestycje ekoinnowacyjne, jest kompletnie inna. Te strategie są kompletnie inne. A co to oznacza? To oznacza, że można wymyślić dla swojego środowiska, dla swojego regionu. Samorząd może wymyśleć, w jaki sposób wspierać rozwój swojej gospodarki poprzez właśnie nakłady na ekoinnowacje, czyli na innowacje, ale także, które mają w zamyśle prowadzić do tego, że będziemy wpływać pozytywnie na środowisko. Także naprawdę super raport i warto do niego zajrzeć. Czy pan jako autor też uważa jakieś takie właśnie ważne zmiany w tym rankingu, bo tak jak powiedziałam, te 3 województwa od chyba 3 lat są na podium, no ale tutaj właśnie wspomniane warmińsko-mazurskie czy podkarpackie bardzo wysoko. Rzeczywiście, jeśli chodzi o taką ścisłą czołówkę, to tutaj dużych zmian nie ma, bo Małopolska, Pomorskie i Mazowieckie od kilku lat, tak naprawdę od początku budowy tego indeksu, są w czołówce, no bo to są duże ośrodki akademickie, biznesowe, więc i zasoby finansowe, i zasoby ludzkie determinują ten potencjał ekoinnowacyjności. Rzeczywiście zwracają te województwa Polski Wschodniej. Dodałbym do tego też Podlaskie, które jest na 8 miejscu. Trochę niżej, ale ciągle relatywnie wysoko względem potencjału ekonomicznego. Ja to przypisuję strategii rozwoju Polski Wschodniej i środkom europejskim, które w dużej skali trafiały przez ostatnie lata w regiony wschodnie i jak widać to przyniosło skutki. Oczywiście w części zmiennych położenie geograficzne i warunki naturalne pomagają tym regionom, między innymi w takich wskaźnikach jak efektywność wykorzystania zasobów, chociażby efektywność energii, czy też efektywność wykorzystania wody, bo takie lepsze warunki naturalne mają, ale rzeczywiście warto podkreślić, że w tych regionach Polski Wschodniej wartość nakładów, które są jest ponoszona na ekoinnowacyjność, daje relatywnie wysokie efekty, bo w indeksie, który robimy, mamy 20 aż 21 zmiennych, które pogrupowaliśmy na 5 subindeksów. Subindeks nakładów na ekoinnowacje, efektów ekoinnowacyjności, aktywności społeczno-ekonomicznej, efektywności wykorzystania zasobów i w ubiegłym roku dodaliśmy też nasz taki autorski komponent gospodarki o obiegu zamkniętym, żeby nadać odpowiednią wagę i znaczenie właśnie tym tematom związanym z gospodarką o obiegu zamkniętym i odzyskiwaniu redukcji odpadów. Więc to też pokazuje, jak ważna jest strategia działań na rzecz ekoinnowacyjności, zmniejszenia tego negatywnego wpływu na środowisko i konsekwentna ich realizacja. To jest też trochę przykład Małopolskiego, bo Małopolskie, ono jest ciągle na pozycji lidera i to się nie zmienia, ale na przykład w takiej zmiennie jak emisyjność gospodarki, w tym roku Małopolska awansowała na pozycję lidera, a jeszcze kilkanaście lat temu Małopolska kojarzyła nam się z kopciuchami. I rzeczywiście tutaj pani doktor słusznie zwróciła też uwagę na to, że ten indeks i ten raport przygotowywany przez nas daje możliwość identyfikacji mocnych i słabych stron regionu. Daje możliwość inspirowania się działaniami jednych regionów przez inne, żeby móc skoncentrować działania i zasoby na tych obszarach, które wymagają rozwoju i doinwestowania. Jeśli mogę jedno zdanie tylko dodam, bo to, o czym pan powiedział przed chwilą, jest niebywale ważne, a mianowicie w coraz większym stopniu nasi partnerzy biznesowi, no, głównie Unii Europejskiej, będą, już wymagają i będą wymagać, tak jak powiedziałam, w coraz większym zakresie tego, żeby nasze firmy, które są partnerami biznesowymi dla tych firm europejskich, żeby właśnie były innowacyjne, ale ekologiczne, tak, żeby spełniały pewne standardy. Więc może się okazać, jeśli tych inwestycji nie będzie, nie tylko na poziomie samorządów, ale także na poziomie przedsiębiorstw, może się okazać, że ta całkiem silna pozycja przecież w Europie, jeśli chodzi o nasze zdolności konkurowania i możliwości eksportowe, że ta nasza pozycja będzie maleć. Musimy inwestować. No ale ja myślę, że też te inwestycje na nas, na mieszkańców pozytywnie oddziaływują, prawda? Zdecydowanie tak, bo my tutaj mówimy o inwestycjach i też nie chciałbym tworzyć wrażenia, że ekoinnowacyjność i ekoinnowacje to są bardzo duże, kosztowne projekty, bo to mogą być zmiany oczywiście technologiczne, innowacje przełomowe, chociażby w gospodarce zasobami, surowcami. Mogą być pewne zmiany organizacyjne i procesowe, które są dużo tańsze i mniej kosztowne. Bardzo ważne jest w tym procesie budowanie świadomości społeczeństwa, świadomości konsumentów, żebyśmy my jako konsumenci mieli świadomość, że każda nasza decyzja zakupowa, logistyczna, ona wpływa na to, ile dwutlenku węgla jest emitowana, ile jest zużywanej wody. A z punktu widzenia konsumenta bardzo małe zmiany nawyków mogą spowodować duże efekty. Chociażby zmiana na transport publiczny, ale na przykład też taka zmiana, żeby zmniejszyć ilość wyrzucanej żywności, bo produkcja żywności też jest bardzo emisyjna. Tak, to kosztuje bardzo dużo kosztuje wody też. Wody, tak? I emisji. Woda to jest bardzo duży problem, który, tak, o którym teraz dużo nie mówimy, ale on coraz silniej wpływa na rolnictwo. I też to jest bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawe uwagi, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, kiedy robimy dużo zakupów, pomyślmy właśnie o tym naszym Zróbmy środowisku. Zróbmy sobie listę zakupów, bardzo dokładną, jak i nie szalej. My, bo później okazuje się, że bardzo dużo rzeczy trzeba wyrzucić. Jak myślimy o prezentach, to też przemyślmy te prezenty, żeby Dokładnie. Były użyteczne. Tak, ja ostatnio znalazłem statystykę, że w ciągu roku średnio gospodarstwo domowe wyrzuca 92 kg żywności. No, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Weźmy sobie to do serca, a u nas chwila przerwy muzycznej. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Grzegorz Maliszewski w naszym studiu i u nas kolejny temat. Od roku 2020 do ubiegłego, czyli w ciągu ostatnich 4 lat, koszty pracy w Polsce wzrosły o ponad 50%. Bardzo duży wzrost. Posłuchajmy szczegółowych wyliczeń. Mówi o nich Małgorzata Górka z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych GUS. Przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego wyniósł w 2024 roku 10 736 zł. Najwyższe koszty pracy odnotowano w województwie mazowieckim 12 616 zł, najniższe natomiast w województwie podkarpackim niespełna 9 300 zł. Najwyższe koszty ponosiły podmioty z sekcji informacja i komunikacja ponad 16 000 zł. Najniższe natomiast podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia 7,5 tysiąca. Wyjaśnię, że ta sekcja informacja i komunikacja to wydawnictwa, produkcja filmów i nagrań, działalność radiowa i telewizyjna, ale też telekomunikacja, usługi informatyczne. A wracając do tych wysokich kosztów pracy, no one, myślę, że szokuje ten wzrost i ta kwota, że to jest średnio 10, ponad 10 tysięcy złotych na jednego pracownika, no ale musimy też mieć z tyłu głowy, dlaczego one tak rosną, no dlatego, że rosną nasze płace. W tym czasie pomiędzy 2024 rokiem a 2020 średnia płaca w gospodarce wzrosła około 55%, więc to jest to w dużym stopniu efekt rosnących płac, które rosły w efekcie wysokiej inflacji. Więc to jest ta spirala cenowo-płacowa, której doświadczaliśmy w poprzednich latach, więc te liczby rzeczywiście są robią wrażenie ogromne, ale no to też widzieliśmy na podstawie danych cząstkowych, które obserwowaliśmy, czy to z rynku pracy, czy o inflacji. Jakie jest remedium na to, jeśli chodzi o działalność przedsiębiorców? No bo taki wzrost płac oczywiście wywierał duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, którzy w efekcie przerzucali rosnące koszty pracy również na ceny towarów i usług. Te rosnące koszty pracy są właśnie jednym ze źródeł wysokiej inflacji usług, o której dzisiaj już rozmawialiśmy. Ale żeby ten wpływ neutralizować, no to znowu inwestycje, żeby zwiększać produktywność i efektywność. Absolutnie w pełni się zgadzam z wszystkim, o czym przed chwilą pan powiedział, natomiast ja jestem zatrudniona. Dostaję na konto jakąś określoną kwotę. To jest nasze wynagrodzenie netto. Netto oznacza, że musieliśmy zapłacić składkę na ubezpieczenie emerytalne, składkę rentową, składkę chorobową. Musieliśmy zapłacić składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia, składkę zdrowotną, te 9%, no i oczywiście podatek. Sumowane daje nam wynagrodzenie brutto. Ale przedsiębiorcy też płacą. My tego nie widzimy jako pracownicy. Jeśli my płacimy prawie 10% składki na emerytury, 9,76%, dokładnie tyle samo, dodatkowo jeszcze płacą przedsiębiorcy za każdego z nas co miesiąc. Płacą składkę rentową, płacą składkę na fundusz pracy, składkę na ubezpieczenie wypadkowe, składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Czyli nasze wynagrodzenie brutto, które my gdzieś tam widzimy, prawda, jako zapis, na rękę dostajemy mniej. Ale to wynagrodzenie to nie jest koszt dla pracodawcy, bo ten koszt dla pracodawcy jest znacznie wyższy. To jest w granicach przynajmniej około 20%, 19-20% w stosunku do wynagrodzenia brutto. Więc trzeba to brać pod uwagę. Ja myślę, że naprawdę większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że kosztujemy pracodawcę więcej niż to, co widzimy na naszym koncie w momencie, kiedy wynagrodzenie na to konto, to wynagrodzenie netto wpływa do nas. I co można zrobić, żeby te koszty zmniejszyć? No formalnie nic nie można zrobić, oprócz tego, że i to jest jednak stosowane na dosyć dużą skalę, o tym się od bardzo dawna mówi, że wspólnie pracownik i pracodawca dogadują się i mówią, w takim wypadku nie będziesz zatrudniony na umowę o pracę, na umowę kodeksową, tylko będziemy inaczej to realizować, czyli będzie to umowa cywilnoprawna, albo umowa zlecenia, albo umowa o dzieło, głównie są to umowy zlecenia, dlatego że wtedy dla jednej i dla drugiej strony koszty są mniejsze, czyli moje wynagrodzenie netto jest wyższe niż to, które bym otrzymywała w momencie, kiedy byłabym zatrudniona na umowie kodeksowej. dla pracodawcy koszty będą niższe. Oczywiście jest mniejszy wpływ do budżetu państwa, tak? No właśnie. Więc może warto jednak ciągle rozmawiać na ten temat, jak zmniejszyć te obciążenia i po stronie pracowników, i po stronie pracodawców. Na pewno to, o czym była wcześniej mowa, bardzo ważnym elementem jest inwestowanie właśnie w nowe technologie, o których żeśmy tu już wielokrotnie wspominali, dlatego że to daje szansę na zwiększenie produktywności, daje szansę na zwiększenie wynagrodzeń także, ale też to, co zostaje w przedsiębiorstwie na rozwój, będzie większym pieniądzem. Rzeczywiście to ta dyskryminacja tak naprawdę różnych form zatrudnienia jest pewnym problemem na rynku pracy, ponieważ system podatkowy i składkowy mamy tak skonstruowany, że umowa o pracę jest dużo bardziej obciążona składkami i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę finansują w bardzo dużym stopniu ten system funkcjonowania, natomiast dużo bardziej preferencyjny jest system umów na umowę zlecenia, czy to nawet jednoosobowej działalności gospodarczej. Tutaj rzeczywiście jesteśmy dość wyjątkowym krajem pod tym względem, bo mamy bardzo dużo firm w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponad 2 miliony, a to nie zawsze jest przedsiębiorczość. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa oświatowego, który ma pomóc gminom w utrzymaniu małych szkół mimo spadku liczby uczniów. No, prognozy GUS-u pokazują, że tych dzieci może być nawet o 30% mniej do roku 2060. Przyjęte przez rząd rozwiązania dają samorządom większą elastyczność w organizowaniu edukacji, ale też placówki mają zyskać nowe funkcje, na przykład opieki nad dziećmi do lat 3, kluby kultury, czy jakieś miejsca, gdzie mogą być organizowane zajęcia dla seniorów, bo tych z kolei przybywa. Czy to państwa zdaniem dobry pomysł, czy to się może przyjąć, pani doktor? No zdecydowanie trzeba już w tej chwili myśleć o kompletnej zmianie strategii, dlatego że ten proces zmniejszania się liczby dzieci jest znacznie silniejszy niż jeszcze nie tak dawno prognozowaliśmy. No, dzietność nam bardzo, bardzo spada i tak jak pani powiedziała, przed chwilą rośnie istotnie liczba osób starszych, więc wymyślenie, w jaki sposób zarządzać tymi placówkami, bo może właśnie dobrze by było wymyśleć, jak można je jeszcze wykorzystywać, dlatego że nie warto likwidować nawet w mniejszych ośrodkach szkół, dlatego że szkoła jest takim miejscem dla dzieci. Rozumiem, że niektóre dzieci może nie zawsze lubią chodzić do szkoły, ale jest takim miejscem socjalizacyjnym, tak? Gdzie się spotykają dzieciaki, gdzie budują się relacje, więc to są naprawdę ważne miejsca, ważne także dla rodziców, więc jeśli zwiększymy zakres działań, które szkoła będzie podejmować, wydaje mi się absolutnie słusznym kierunkiem. Warto się temu przyglądać, a jeśli można uczestniczyć w procesie jakby budowania tego nowego pomysłu, jak wykorzystywać szkoły, to na pewno warto. Zachęcałabym do tego lokalne społeczności, rodziców, a także osoby starsze. Tak sobie myślę, że tym głównym problemem, przed którym stoi polska gospodarka, to jest regres demograficzny. I że tego typu przedsięwzięcie, ono jest bardzo fajne i ciekawe, natomiast powinno być pewnym elementem szeroko rozbudowanej strategii demograficznej. Bo ja bym oczekiwał strategii, która będzie wypełniała szkoły uczniami, a nie szukała alternatywnego zajęcia dla szkoły. Szkoła to są uczniowie, to są nauczyciele, a nie budynek. A to jest wypełnianie budynków. I brakuje mi spójnej strategii demograficznej, której elementem jest również odpowiedzialna gospodarka, polityka migracyjna. Bo tym elementem migracyjnym też możemy te szkoły zapełnić. Więc ja traktuję to jako pewną ciekawostkę, natomiast nie rozwiązanie problemu, tylko pewien element, który byłby bardzo użyteczny i praktyczny w strategii poprawy trendów demograficznych. No muszę powiedzieć, że absolutnie trzeba się zgodzić z tym, że my powinniśmy mieć, myśląc o szkolnictwie, także ten komponent demograficzny i migracyjny. Tak, dlatego, że no, nie ma przeproś. Będziemy musieli zaakceptować to, że będzie przypływać do Polski coraz więcej osób z zupełnie innych kultur. To może być fantastyczne miejsce właśnie do bardzo mądrego łączenia, szczególnie właśnie tych najmłodszych, pochodzących z kompletnie różnych kultur, z różnych przestrzeni, o różnych językach, więc na pewno tak. Zresztą no, myślę, że po trosze się to dzieje z różną efektywnością, dlatego że mamy przecież w naszych szkołach już sporo dzieci z Ukrainy. W różny sposób to się przekłada na to, że się integrują, bo badania pokazują, że nie zawsze dochodzi do tej integracji, a więc to oznacza, że trzeba naprawdę bardzo poważnie nad tym popracować. Natomiast ja bym mocno jednak naciskała na to, aby szkoły były także takim miejscem, w którym spotykają się osoby starsze, właśnie z osobami młodymi. Przekazywanie doświadczeń, robienie wspólnych projektów, sensownych, mądrych projektów, wydaje mi się absolutnie ogromną wartością dodaną. Dodam tylko, że ponad 195 tysięcy ukraińskich uczniów, uchodźców w tym roku szkolnym uczy się w polskich szkołach. Czyli około 3% ogólnej liczby. Czyli niedużo ciągle. Zdecydowanie szkoła powinna być miejscem edukacji, kształcenia, integrowania się i myślę, że tutaj też jednym z tych głównych wyzwań stojących przed systemem edukacji jest zastanowienie się nad programem. Nad tym też się zastanawiamy w kontekście właśnie jako indeksu, który robimy, więc ponownie wrócę do tego indeksu, bo naprawdę w jego ramach staramy się problem ten wielowątkowo akcentować. I szkoła może być i powinna być miejscem budowy świadomości ekologicznej i wiedzy ekologicznej dzieciaków, bo już na tym etapie powinniśmy uczyć się, w jaki sposób nasza działalność, nasze decyzje wpływają na środowisko, że każda nasza decyzja wiąże się z emisją dwutlenku węgla, z użyciem surowców i tak dalej. I wtedy dopiero, budując tę świadomość ekologiczną, firmy będą miały przestrzeń na to, żeby budować strategię, a politycy też, żeby podejmować odpowiednie działania w tym obszarze. Więc budowanie świadomości i edukacja ekologiczna w tym obszarze jest ważna już na etapie początkowym. Przypominam sobie, to było, myślę, że z 20 lat temu, jak rozmawiałam z Holendrami, którzy opowiadali mi, w jaki sposób oni jako rodzice i jako gospodarstwa domowe zaczęli zwracać uwagę na zużycie wody w domu. Że dzieciaki w szkole były uczone tego, że woda jest ważna, że trzeba zakręcać krany, że trzeba tego pilnować i przychodziły do domu i zwracały uwagę dzieci rodzicom. I rodzice zaczęli się zastanawiać, no tak, dzieciaki mają rację, coś z tej szkoły przynoszą. Więc absolutnie tak, edukowanie w szkole wszędzie się przenosiło także na nas, na rodziców, na dziadków. Ale ja też sobie o tym właśnie pomyślałam i też mi się wydaje, że w niektórych miejscach to też się dzieje, bo mam już takie zaprzyjaźnione dzieciaki, które czasami uczą, jak zwracają uwagę. Tak, zwracają uwagę. I są uwagę. Bardzo dumne z tego. Tak. Korzystać z wody. To niewątpliwie się zmienia. No i powinno to być utrzymywane, żeby tego typu działania były czymś naturalnym, a nie czymś takim, można powiedzieć, hipsterskim, czymś takim egzotycznym. Tylko żeby to było coś naturalnego dla każdego, że mamy świadomość skutków środowiskowych naszych decyzji. No i tak wróciliśmy do środowiska i kończymy. Bardzo dziękuję. Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, Michał Jakubik i Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Dobrego weekendu i do usłyszenia. You have the time to spend an evening with me.

To nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład bezprzewodowe słuchawki douszne JBL. Czarne. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 499 zł. Teraz za jedyne 299. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy.